Vijf uur, Morad Rouakili met het NOS-journaal. De man die vorig jaar op een kersttoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin is veroordeeld tot 6 levenslange gevangenisstraffen zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. Daryl Brooks boorde zich in 2021 met zijn SUV door een afzetting na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achteren in op de jaarlijkse parade van Waukesha. 6 deelnemers aan de parade kwamen om het leven, onder wie een 8-jarige jongen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse partij heeft de benodigde 218 zetels behaald voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen, werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Door de verdeelde verkiezingsuitslag zal regeren voor Biden lastiger worden, maar hij verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het huis. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar net als voorgaande jaren gedaald, meldt Stichting HIV-monitoring. Afgelopen jaar kregen volgens een schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten vandaag een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. Het weer. Vandaag is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van donderdag 17 november. De ramp met de MH17 kostte 298 mensen het leven. En dik 3000 dagen na deze ramp komt er vandaag eindelijk een uitspraak van de rechter. De zaak is tegen 4 mannen die op een manier met het neerhalen te verbinden zijn. En het zou een in ieder geval voorlopig einde betekenen aan een zaak die al 2,5 jaar speelt. Vroeg. Met Ruben van Haften. ANP-journalist Marieke de Witte was op bijna al deze zittingen aanwezig en praat ons vanochtend bij. Hele goede morgen. Goedemorgen, bedankt voor de uitnodiging. Ja, heel fijn dat je er bent. Hoe was dat om bij al die zittingen aanwezig te zijn? Ja, hoe was dat? Het heeft lang geduurd. Hoewel voor een grote zaak zoals deze is dit niet een hele lange termijn. Maar het is een lange zaak geweest. Ik ben heel erg benieuwd naar de uitspraak vanmiddag. Ja, want dat is dus wat er vandaag precies gaat gebeuren. Vanmiddag om 14:30 doet de rechtbank Den Haag, die zitting houdt op de locatie op Schiphol, doet vandaag uitspraak. Ja, is daar al iets over te zeggen wat daar verwacht wordt? Nou ja, het OM, het Openbaar Ministerie, heeft 4 keer levenslang geëist tegen de 4 verdachten. En er is 1 verdachte die zich heeft laten vertegenwoordigen door advocaten, dat is Oleg Polatov. En zij hebben vrijspraak bepleit. Dus dat is het ene uiterste of het andere uiterste. Want wie zijn deze 4 verdachten? Over wat voor mensen hebben we het? Ja, laten we anders eerst nog even teruggaan, als je goed vindt, naar die 17 juli 2014. De ramp met MH17. Toen vertrok om 12:14 vanaf Schiphol deze vlucht met 298 inzittenden. Je zei het net al, heel veel Nederlanders. Veel vakantiegangers, mensen die terug naar huis gingen, die op doorreis waren, op wat voor reden dan ook. Vertrok vanaf Schiphol onderweg naar Kuala Lumpur, Maleisische hoofdstad. En een kleine 3 uur later, of ongeveer 3 uur later, verdween het toestel van de radar. En bleek het neergehaald boven Oost-Oekraïne, vlakbij de stad Donetsk, waar op dat moment een gewapend conflict bezig was. Ja. Pro-Russische rebellen die vochten tegen het Oekraïense leger. En ik denk dat, ja, ik spreek voor mezelf, maar ik denk dat ik het wel breder kan trekken. Dit is een moment dat je nooit meer vergeet. Het moment dat je hoorde dat die vlucht was neergehaald. Ja, dat weet ik ook nog goed. Een beetje het 9-11. Ja, iedereen weet nog van waar was jij toen je hoorde dat MH17 was neergehaald. Ja. Het is zo'n heftig moment geweest in de, nou ja, sowieso natuurlijk, maar ook voor de Nederlandse geschiedenis. Gewoon nationale rouw. Een nationaal trauma misschien zelfs wel. En ook die weken en die maanden daarna, die beelden, die kan je waarschijnlijk ook nog wel herinneren. De militairen daar, de lichamen die niet terug konden komen naar Nederland. Ja. Het was wel echt een hele heftige tijd voor iedereen. En ook die toestellen die daarna van Defensie die op Eindhoven Airport landen en de snelweg die afgesloten was. Ik zie het ook gewoon meteen weer voor me. En niet alleen omdat ik met die zaak bezig ben, maar omdat het zulke indrukwekkende beelden zijn geweest destijds. En daarna is een heel uitgebreid onderzoek geweest van het JIT, het Joint Investigation Team. Dat zijn internationale organisaties die onderzoek hebben gedaan naar de ramp. Wat is daar gebeurd? Wie zijn er verantwoordelijk voor? En toen na een aantal jaar, is er een persconferentie geweest hier in Nederland. En toen heeft het Openbaar Ministerie gezegd, wij hebben 4 personen geïdentificeerd die wij verantwoordelijk houden voor de ramp. Hm. En zo is toen de rechtszaak begonnen. En die 4, dat is Igor Girkin, rebellenleider. Sergej Dubinsky, was zijn rechterhand. Oleg Polatov, die ik net al noemde. En Leonid Gartchenko, ook een commandant. Dat is de enige Oekraïne. De andere 3 zijn Russen. Mm-hmm. En het OM heeft deze personen na jaren van onderzoek gezegd van, nou, wij denken dat zij verantwoordelijk zijn, de verdenking zoals zij dat noemen. Nou, de lastenlegging is pagina's lang, dus zal ik niet de luisteraars mee vermoeien. Ja. Maar zij zeggen van, wij verdenken hun van het verongelukken van vlucht MH17 met de dood van alle inzittenden tot gevolg en de moord op alle inzittenden van die vlucht. Dat is de verdenking. Ja, nou ja, pagina's lang. Het dossier zelf heeft 90.000 kantjes en het proces duurt al zo 2,5 jaar. Dat is gigantisch. En dat is zonder de mediabestanden, hè, die 90.000. Die er nog eens bij zit. Ja, dat is mega. Ja. Had jij ooit gedacht dat het zo lang zou duren? 2,5 jaar? Ja, het is heel. Kijk, een rechtszaak loopt wel een tijd, hoor. Ook met voorbereidingen. Je hebt een aantal pro forma zittingen. Dat zijn voorbereidende zittingen. Zeker met een grote zaak als dit. En er wordt gekeken wat voor onderzoek is er allemaal nog nodig. Wanneer kunnen wij dat omvangrijke dossier inhoudelijk gaan behandelen? Hmm. En kijk, je hebt bijvoorbeeld ook het liquidatieproces Marengo. Nou, dat loopt al veel langer en dat gaat ook nog langer lopen. Maar dit zijn wel een proces als dit, als MH17. Dat zijn wel uitzonderlijke processen, hoor. Hoe lang dat is. Ja, dat snap ik. Ik bespreek het MH17-proces met ANP-journalist Marieke de Witte. Heb je vragen voor haar? Gebruik dan de NPO Radio 1-app. Ruben van Haften. Ja, het is natuurlijk op veel fronten, je zei het al, een bijzondere, interessante, maar vooral emotionele zaken. En vanuit journalistiek en juridisch oogpunt ook zeker voor de nabestaanden, misschien het hele land wel. En daarom vroegen wij aan een van de nabestaanden hoe zij dit proces hebben beleefd. Wij spraken met Anne Dankert. Zij verloor haar beste vriend Pim door de MH17-ramp. En we vroegen haar hoe zij de afgelopen 2,5 jaar de zittingen heeft beleefd. Ja, dat vond ik dus best lastig eigenlijk. Telkens een dilemma, ga ik dit wel volgen of ga ik dit niet volgen? Ook omdat aan de ene kant wil je heel graag weten hoe het verder gaat na die ramp van 17 juli 2014. En aan de andere kant haalt het ook elke keer weer die pijn en het verdriet open van het verlies van een goede vriend. Ja, Marieke, jij hebt natuurlijk veel nabestaanden gesproken rond die zittingen. Zag je ook veel verschillende manieren waarop zij met het verlies omgingen en deze zaak ook? Ja, er zijn heel veel nabestaanden ook vaak bij de zittingen aanwezig geweest. En een heel belangrijk onderdeel van deze rechtszaak was september vorig jaar. Toen zijn er 3 weken uitgetrokken voor de slachtofferverklaringen. Dat is een onderdeel in een strafzaak. Dan kunnen nabestaanden of slachtoffers vertellen hoe zij, wat hetgene wat de lasten gelegd is met hen gedaan heeft. En dat was zo indrukwekkend, die 3 weken. Het was ongeveer 90 nabestaanden hebben daarvan gebruik gemaakt. Van hun spreekrecht. Dus om aan de rechtbank te vertellen wat zij voelden, wat zij vonden. Je mag dan ook altijd een suggestie voor de strafmaat doen. Hè, van nou, ik vind dat deze dat levenslang moet krijgen, ik noem maar wat. Ja. En je zag heel veel verschillende manieren van rouw. Er waren mensen die waren naar de rechtbank gekomen om daar zelf hun verhaal te vertellen. Sommigen lieten het verhaal vertellen door advocaten. Er zijn natuurlijk ook heel veel slachtoffers, niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen, uit Maleisië of uit Australië. Sommigen vertelden hun verhaal via videoverbindingen of hadden vooraf een boodschap opgenomen. En dan zie je ook de verschillende fases van de rouw. Sommige mensen die doorgaan, klinkt altijd een beetje... iedereen had toch heel erg veel rouw. Maar sommige mensen die zeggen van ja, ik ben wel geprobeerd om verder te gaan met mijn leven. Andere mensen die waren nog heel veel met de rouw bezig, al die jaren later nog. Maar wat een overkoepelende vraag was, dat merkte ik wel in bijna ieder verhaal wel. Waarom? Waarom is dit toestel neergehaald? Waarom is mijn geliefde overleden? Dat is een steeds terugkomende vraag wel, het waarom. Gaan ze daar ooit antwoord op krijgen? Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag. De rechtbank die heeft ook die heeft 3 vragen gesteld. Dat zijn een beetje de 3 kernvragen waar we dus vandaag, hoop ik, antwoord op gaan krijgen in de uitspraak. De rechtbank die zegt van we hebben 3 vragen in deze strafzaak. En dat is MH17 neergeschoten met een boekraket? Nou, het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. Die hebben dat onderzoek gedaan. Die zeggen dat is een boektelarraket geweest. Maar de rechtbank die heeft die vraag gesteld van kunnen we dit met een ja of een nee beantwoorden? Ja. Tweede vraag, is dat met een boekraket gebeurd vanuit het rebellengebied in Oost-Oekraïne? Wat het Openbaar Ministerie dus zegt. Hè? Een landbouwveldje nabij Perfomaisky, daar is die boekraket heen gereden en afgevuurd. En die derde vraag, hebben die 4 verdachten bij dit alles een rol gespeeld? En dat is denk ik ook voor de nabestaanden de belangrijkste vraag. Zijn dit de 4 mensen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17? Ja, want... En het waarom, ja, dat is natuurlijk ook wat je net zegt. De kans is heel groot dat niet duidelijk was dat een passagiersvlucht werd neergehaald. Mm-hmm. Er was daar een oorlog, een conflict gaande. En de kans is aannemelijk dat is mogelijk is gedacht van... dit is een vijandig toestel, een vijandig een gevechtsvliegtuig. Ja, want laten we eventjes weer teruggaan naar het begin van die rechtszaak. Hè? Dat was 9 maart 2020, eerste zittingsdag. Jij was daar ook bij. Wat was dat voor dag? Dat was nog voor corona. Ja, net een paar dagen. Net een paar dagen voor de lockdown. Dus het was hartstikke druk. Er waren mensen van over de hele wereld. Internationaal vertegenwoordigers, heel veel nabestaanden. Er was een gigantisch perscentrum gebouwd... wat helemaal vol zat met heel veel Nederlandse journalisten natuurlijk... maar ook uit allerlei andere landen. Het was hartstikke druk. En die eerste zittingsdag, het was dus de eerste... pro forma zittingen, dus voorbereidend. Op dat moment moest nog gekeken worden, wat is er allemaal nodig? Was ook toen duidelijk dat 1 van de 4 verdachten zich zou laten vertegenwoordigen, de advocaten. Dus dat was ook wel bijzonder. Mm-hmm. En die eerste zittingsdag, dat was een ontzettend indrukwekkend moment. De lastenlegging was voorgedragen. En daarna ging de officier van justitie alle namen van de slachtoffers voorlezen. Dus alle 298 namen werden achter elkaar voorgedragen. Jeetje. Nou, echt. En dat was... Het was stil. Ik zat in de zittingszaal. Ik zat niet in het perscentrum. En de zittingszaal was stil. En die werd steeds stiller. En op een gegeven moment was ook gewoon niemand meer... En je hebt altijd dat iemand even een kuchje of gaat verzitten. Ja. Muisstil was het, dat kwartier dat zij dat allemaal voordroeg. Het was ontzettend indrukwekkend. Heel mooi. Ja. En een ander moment, die mensen denk ik ook wel herinneren uit die strafzaak... is het reconstrueren van het vliegtuig, hè? De schouw, ja, ja. Dat is ook een heel, heel indrukwekkend moment geweest. Na de ramp zijn natuurlijk zijn internationale teams daar geweest. Die hebben geprobeerd om zoveel mogelijk van het toestel veilig te stellen. Hè, bewijsstukken, de wrakstukken. En die zijn naar Nederland overgebracht. En de neus of het voorkant van het toestel is nagemaakt. Ja. En die staat in een hangar op de vliegbasis van Gilsrije. En dat is ook een onderdeel van de strafzaak geweest. Van, heeft het nut voor de rechtbank zelf om daar te gaan kijken, om een beeld te vormen hoe dat eruit ziet, hoe dat toestel eruit ziet. En de rechtbank heeft uiteindelijk gezegd, ja, wij zien daar zeker toegevoegde waarde in. Dus zij zijn in mei vorig jaar, mei 2021 was dat, is de hele rechtbank naar de vliegbasis Gilsrije verplaatst. Er is ook echt daar, de rechtbank heeft daar ook echt een zitting gehouden. Zo. Er is een tafeltje neergezet, stoeltjes erachter. Nou, een beetje een rechtbanksetting daarna gemaakt, ja, in een van die hangars. En daar hebben we met elkaar, of heeft de rechtbank en de media mocht ook mee, nabestaanden helaas niet, want die zijn zelf op een ander moment geweest. Maar het was, ja, toen ook nog de coronamaatregelen, dus we moesten ook allemaal weer heel ver uit elkaar zitten. Maar die zijn daar gaan kijken naar de reconstructie van het toestel. En nou, dat is wel heel bijzonder. Je ziet gewoon, nou, je weet hoe groot een vliegtuig is. En dat is dan daar helemaal nagemaakt. De neus en de eerste, ja, rijen. En dan zie je ook het verwrongen metaal en het kapotgeschoten deel daarvan. Ja, dat is daar heel groots nagebouwd. En daar konden, ja, we allemaal omheen lopen. We konden er ook in. En bekijken. En er stonden dan stukken bij van dit lijkt op een stuk van de raket, zeg maar. Dat was er allemaal opgesteld. Maakte dat het ook beeldender voor jou? Ja, we hebben die beelden natuurlijk wel vaak al gezien op tv ook. En dan, als je daar dan echt in staat, dat is wel overweldigend, ja. Ja. Ja, wat ik ook vrij overweldigend vond, waren vorig jaar de slachtofferverklaringen. Ik heb hier één van die verklaringen. We horen hier vader Hans, die zijn dochter Elsmiek verloor. En dat is een stukje uit een reportage van Omroep West. Elsmiek was 8 augustus al geïdentificeerd. En ik mocht min of meer van geluk spreken. Ze was intact. Ik was gebroken. De pijn en ongeloof zijn er nog precies zoals toen. Ja. Dit had nooit mogen gebeuren. Niet met mijn meisje. Ik ben een stuk van mezelf kwijt. Mooi om te vertellen is misschien dat Hans toevallig nu ook meeluistert. Hij stuurt nu in de NPO Radio 1-app dat hij inderdaad Elsmiek toen verloren is. Dus heel veel sterkte gewenst aan Hans vandaag. Maar ja, deze 20 seconden zijn natuurlijk al heel heftig. Laat staan een hele dag. Zijn dat dan ook die zittingen die het meest bijblijven? Nou, dat zijn zeker wel zittingen die het meest zijn bijgebleven. Want in totaal waren er 3 weken voor uitgetrokken voor die slachtofferverklaringen. 10 zittingsdagen zijn dat geweest. En na iedere verklaring was ook even een moment dat de voorzitter van de rechtbank ook even een moment van rust pakte. Hij sprak iedereen die had gesproken, sprak hij nog even persoonlijk aan. Hij gaf iedereen ook een bemoedigend woordje mee, of zei van ik heb gehoord wat u heeft gezegd, ik wens u veel sterkte toe. En je zag ook soms wel bij de rechtbank, bij het Openbaar Ministerie, nou ja, ook bij ons, dat het wel echt ontzettende indruk maakte. Het deed ons allemaal wel wat. Ja. En ik zit daar natuurlijk om te werken, maar ja, als je hoort het verdriet, je voelde gewoon soms verdriet ook de zittingszaal binnen. Ja, hoe moet je dat noemen? Je voelde het door de zaal heen golven. Dat waren wel hele, hele zware, intense dagen. Ja. Mijn collega en ik hebben ook afgesproken dat op dat moment van we wisselen het een beetje af met elkaar. We gaan daar niet, gaat daar niet één iemand 10 dagen zitten. Want we moeten ook een bericht ervan maken. We moeten ook snel het nieuws brengen. Maar dat was natuurlijk ook, je bent ook gewoon, je voelt natuurlijk ook de emoties. Dus dat hebben we met elkaar afgewisseld wel. Ja, want dat is het ook. Hè. Het is inderdaad zwaar emotioneel. Maar er moet wel een rechtszaak gedaan worden, wat natuurlijk om feiten gaat. Dus de zaak ging vervolgens naar bewijsvoering, strafeis. Hoe is dat precies gegaan? De strafeis, die waren een paar maanden daarna. Die waren december 2021, dus 3 maanden na de slachtofferverklaringen. Daar waren 3 dagen voor uitgetrokken. En het Openbaar Ministerie had al jaren daarvoor veel onderzoek gedaan. Zij, die vragen die ik je net vertelde, van de 3 vragen die de rechtbank heeft, die boekraket en dat rebellengebied, die had het Openbaar Ministerie voor zichzelf eigenlijk al voor de aanvang van de rechtbank, of van de rechtszaak beantwoord. Van ja, het was een boek, het was een boekteler. Ja, het was vanuit Perfomaisky, dat landbouwveldje in Oost-Oekraïne. En dus de strafeis was eigenlijk geen verrassing voor ons. Dat er uiteindelijk een eis van 4 keer levenslang uit is komen rollen, dat zagen wij, dat kon je wel aanzien komen. Maar dan nog, het Openbaar Ministerie heeft in die 3 dagen heel uitgebreid uiteengezet wat zij aan onderzoek hebben gedaan, welke conclusies ze hebben. Er zijn ook heel veel getapte gesprekken geweest tussen de verdachten van het moment dat het boek vanuit Rusland volgens het Openbaar Ministerie naar Oekraïne is gebracht, daar neer is gezet, is afgeschoten. En de momenten daarna, uit die tapgesprekken blijkt dat er veel, in het begin zeker veel verwarring was. Van dit is een passagierstoestel, dit is geen gevechtsvliegtuig. Dus het OM heeft dat heel uitgebreid uiteengezet. Al het bewijs wat zij hebben verzameld de afgelopen jaren. En toen aan het einde van die 3 dagen, eind december, zeiden zij, wij vinden alles, wij zien voldoende bewijs om 4 keer levenslang tegen deze verdachten te eisen. Ja, en je zegt het al, het gaat om 4 verdachten, maar zij zijn hier ook de grote afwezigen. Hebben ze wel iets van zich laten horen? Ja, ze hebben wel wat laten horen. En wat ik zei, Oleg Pulatov, een van de verdachten, die laat zich vertegenwoordigen door 2 advocaten. Ja. Door Sabine ten Doesgaten en Boudewijn van Eijk. Zij hebben wel namens hem gesproken iedere keer in de rechtbank. Ze hebben ook echt uitgebreid zijn verdediging gedaan. En de andere, Pulatov heeft ook wel meerdere keren een videoboodschap getoond. Dat heeft Dubinsky ook gedaan. En Geerken heeft ook wel een keer wat gezegd. Ja, wat zei hij nou? Ik ben niet verrast. Als ze mij de doodstraf hadden kunnen geven, dan hadden ze dat wel gedaan. Geen twijfel mogelijk, zei hij tegen het Russische persbureau toen die eis van levenslang was geweest. En Dubinsky zei ook, het is totaal voorspelbaar. Ik zie geen reden om me er al te erg in te verdiepen. En hij zegt van, het stond voor het proces al vast dat ik schuldig zou zijn. Het wordt sowieso een veroordeling. Ja, beetje slachtoffer, kan je een beetje aanzien komen. Ja, nou ja, dat is de lijn die zij wel vaak hebben gevolgd. Ik heb het niet gedaan en het staat allemaal al vast. Nee, ja, ja. En dat ook Pulatov, die heeft ook via... Maar zijn advocaten hebben ook om vrijspraak gevraagd. Hè. Ze hebben, nadat het requisitoor, dus de strafeis van het Openbaar Ministerie is geweest, dan krijg je pleidooi. Dus dat is dan het verhaal van de advocaten. Zij hebben dat heel uitgebreid ook gedaan. Er zijn 11 dagen, heeft dat pleidooi geduurd, 11 zittingsdagen. Dat was maart van dit jaar, dus begin dit jaar. En zij hebben heel uitgebreid, tegenover alles wat het Openbaar Ministerie heeft gezet, hebben zij verweer gevoerd. Zij hebben op bijna alle punten gezegd, het Openbaar Ministerie zegt nu wel dit, maar is het niet zo? Precies. En ook wel echt op detailniveau. Het was een indrukwekkend pleidooi, was het. Een omvangrijk, gedetailleerd pleidooi. Ja. En bijvoorbeeld advocaat Sabine ten Doesgaten, die zei tijdens dat pleidooi, ik quote haar hier, cliënt is niet degene die op de knop heeft gedrukt. Niet degene die de opdracht gaf om op de knop te drukken. En niet degene die toestemming gaf om op de knop te drukken. Ja. De knop van de boekteler bedoelt ze. En hij is ook niet degene met wie het wapen waarmee de raket zou zijn gelanceerd afkomstig was. En zij zeggen, het Openbaar Ministerie heeft tunnelvisie. En het onvermogen om in te zien hoe riskant het is om rode vlaggen in het eigen verhaal te negeren. Zij zeggen, het Openbaar Ministerie heeft dat onderzoek gedaan en het moest deze kant op gaan. Het kon niet anders dan dat hier nu met deze 4, of alleen hun cliënt in dit geval, verantwoordelijk voor gehouden wordt. En zij zeggen, er is niet meer naar andere scenario's, naar naar alternatieve scenario's gekeken. Het moest en het zou dit worden. En zij noemt dat treurig en zorgwekkend. Dat zelfs voor het geven van een kans aan twijfel geen ruimte is. En wat zij ook nog benoemde is van ook als iemand dan twijfel geeft bij dit verhaal, van was het wel die boek, was het wel Bulatov, dat daar dan in de publieke opinie boos op gereageerd wordt. Dat zij eigenlijk in de... dat ze eigenlijk zegt zij dan al veroordeeld zijn. Ja, is dat is waar zij... Is dat een terechte gedachte, denk je? Weet ik niet. Ja. Weet ik niet. Ja, dat is aan de rechtbank om dat vanmiddag te beoordelen. Zij moeten natuurlijk voor hun cliënten staan. Ja. En zij moeten... Kijk, je kan niet voor de rechtbank alleen maar veroordelen als het onomstotelijk vaststaat dat het deze personen zijn geweest. Wettelijk en overtuigend bewezen moet het dan zijn. En gelukkig ga ik daar niet over. Nee. Gelukkig ga ik niet over of het wel of niet klopt. Wat ik wel heb gezien is dat zij een heel gedegen en heel minutieus pleidooi hebben gevoerd, waarin zij op een heleboel punten hebben gezegd: is dit wel zo? Gaan we hier niet te hard doorheen? Zitten we niet in die tunnelvisie, zoals zij dat noemden? Ja. Ja, precies. Ik bespreek de MH17-rechtszaak, waarin vandaag dus de uitspraak komt met ANP-journaliste Marieke de Witte. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan nu in de NPO Radio 1-app. Well, I don't care to dance. You know this, I have told you I don't dance, but the music and your beauty, well, they move me, so I take you by the hand. But you will have to lead, and so we start to move. The tonic that is mixed up with the gin, warm within and working on my limbs, and as the room begins to spin, I'm happy to be near you, and you laugh as I stare down at my feet. Holy Mother of the humble and the weak, you gently my chin so I can look into your eyes, and you rebuke the bullshit and the lies, all those people who told me how to be a man. Well, I don't want to follow them any longer, so twirl floor. I begin to hope the tea lights left to gutter into smoke. We're sweating and we're laughing, and the band is only playing songs we know. Suddenly it's gone, the worry that has weighed upon my heart, the fear I'm undeserving of the dance that I've been yearning to take part in, the blessed invitation. As I stare down at my feet, Holy Mother of the humble and the weak, you gently lift my chin so I can look into your eyes, and you rebuke the bullshit and the lies, all don't want to follow them any longer, so twirl me round the floor. J.E. Sound op NPO Radio 1 met het prachtige I Don't Care to Dance, uitgekomen in 2020. Vroege vragen. Ik ben nog steeds in gesprek met ANP-journaliste Marieke de Witte over de MH17-rechtszaak, waar vandaag in ieder geval voorlopig een einde aan komt met een uitspraak van de rechter. Het OM heeft levenslang geëist tegen alle vier de verdachten, maar moeten dus kijken of dat gaat gebeuren. En je mocht daar vragen over stellen. En die zijn volop binnengekomen, Marieke. Zo vraagt Jorrit, stel nou dat er een veroordeling komt straks. Wat is dan de verwachting ten aanzien van het opsporen van de verdachten? En dat is een hele goede vraag. Ja. De vier verdachten hebben zich geen enkel moment in de rechtbank laten zien. Nee. Die zitten waarschijnlijk in Rusland. Nou, van Gratchenko is niet, we weten niet waar die is. Dus dat is de vraag. Ze staan alle vier op de opsporingslijsten, op internationale opsporingslijsten. Maar zowel Rusland als Oekraïne leveren geen onderdanen uit. Dus als er een veroordeling is, dan is niet zo dat zij dan in hun nekvel worden gegrepen en naar Nederland worden gebracht, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus dat blijft er naar hun gezocht worden. Is de veroordeling dan bijna op dit moment meer symbolisch te noemen? Ja, dat is hoe je het bekijkt. Stel dat de rechtbank met het OM meegaat en er wordt vier keer levenslang opgelegd. Ja. Dan hangt deze vier natuurlijk wel deze gigantische straf boven het hoofd. En ik kan wel iets aanhalen wat het Openbaar Ministerie bij het requisitor, dus bij de strafeisen, zei. Ze vertelde ook van Rusland levert geen onderdanen uit. Maar dat betekent volgens het Openbaar Ministerie niet dat zij de dans zullen ontspringen, zeiden ze. Uh-huh. En niemand weet wat de toekomst brengt, stond in het requisitor. Wie vandaag nog ongrijpbaar lijkt, kan morgen worden vastgenomen. Je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Misschien dat er over een tijd een ander regime in Rusland komt. Ik noem maar wat, hè. Ik noem maar een dwarsstraat. En dat nieuwe regime dan zegt van, nou, wij willen wel van deze mensen af. Of Poetin denkt van, ik heb iets van Nederland nodig in ruil voor deze. Ik noem maar wat, hè. Dat kan natuurlijk ook. En ook al zeggen deze, die quotes die ik net aanhaalde van die verdachten, die zeiden van, ik zie geen reden om erin te verdiepen en geen twijfel mogelijk dat ze mij, ik ben niet verrast over die strafeis. Dan hangt je wel natuurlijk een forse straf boven het hoofd als de rechtbank ze veroordeelt. Ik weet niet. Volgens mij zit je niet heel lekker als je weet van, oei, als ik dit land uitga, of ik zet voet in een land die wel een uitlevering heeft en die kan mij wel oppakken. Ja, je zit denk ik niet heel lekker. Nee. De heer Schaffer vraagt ons. Symbolisch is. Ja. Is net hoe je het bekijkt. Ja, precies. Daar kan ik geen antwoord op geven. De heer Schaffer vraagt ons dus. Die zegt: goedemorgen. Is er in de Russische media nog wel aandacht voor deze rechtszaak? Weten we dat? Ja, ik weet dat er wel in Rusland aandacht voor is geweest. En Gierken heeft dan ook tegen Interfax, toen de eis van levenslang kwam, die heeft tegen het Russische persbureau Interfax heeft die gereageerd. Dus er is aandacht voor. Ja. Er zijn ook wel Russische journalisten geweest tijdens de zittingen. En wat schrijven die dan op? Zittingen. Weten we dat? Dat weet ik niet. Nee, ik kan geen Russisch. Nee, dat wordt lastig. Jan stuurt. Ik ben wel heel benieuwd naar de reactie vanuit Rusland vandaag. Als dus de uitspraak vanmiddag is geweest, dan ongetwijfeld komt daar een reactie. Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Ben ik heel benieuwd naar. Ja. Jan heeft ook een belangrijke vraag. Die zegt, hoi, de verdachten hebben het wellicht uitgevoerd, maar gaan we er ooit achter komen wie er achter zit? Wie de opdrachtgever. Helemaal bovenaan. Ja. Dat is ook een hele interessante vraag. Gaan we er ooit achter komen? Ja, Gierken die staat hiërarchisch. Verdachte Igor Gierken die staat hiërarchisch het hoogste van die vier verdachten. Hij was minister van Defensie en die zelfverklaarde, en die Volksrepubliek Donetsk. Dus hij was de hoogste in de hiërarchie. Maar heeft hij nog van iemand een opdracht gekregen. Ja, dat is ook, als hij veroordeeld wordt, hè, als het, of er dan nog iemand boven hem zit, dat is ook een hele interessante vraag. Ja. Maar ook interessant is daaronder, want deze vier hebben niet, om het even plat gezegd, op de knop gedrukt. Nee. Die mensen zijn ook nog niet, die verdachten hebben we ook niet. En daar heeft het OM ook nog wel wat over gezegd. Van oké, deze vier worden ervan verdacht dat zij een rol hebben gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van die boekteler, die raketinstallatie. En toen zei de officier van justitie ook tijdens het requisitoor van zij denken dat het door de verdachte is gepland en georganiseerd. Dat zij niet zelf op die knop hebben gedrukt, is juridisch niet relevant. Dat is natuurlijk ook wel heel interessant. Dat zij zijn ergens, volgens het Openbaar Ministerie, ergens in die hele lijn van opdrachtgever tot uitvoerder, zijn zij vier spelers. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk nog meer mensen. Mensen hebben met die vrachtwagen, met die raket gereden. Iemand heeft uiteindelijk op die knop gedrukt. En iemand heeft, als het niet Geerken was, misschien iemand anders heeft dan de opdracht gegeven. Dus het zijn er vier, maar er zijn, je zou verwachten dat er veel meer mensen betrokken zijn bij die uiteindelijke proces van opdracht tot schieten. Dus die kans is er ook wel dat we uiteindelijk meer verdachten in de rechtszaal gaan zien. Ja, dat is ook zeker niet uitgesloten. Heeft OM zelfs nog tijdens toen de rechtszaak al liep gezegd van wij sluiten niet uit dat we nog meer mensen, dat we met nieuwe verdachten nog kunnen gaan komen. Zit je nu te luisteren en heb je vragen aan mijn gast, ANP-journalist Marieke de Witte, over de MH17 rechtszaak? Stel ze dan in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Even dan iets heel anders van vandaag. Er staat namelijk wel een heel bijzondere uitwisseling op programma. Namelijk tussen Zuid-Korea en Nederland. Zuid-Korea stuurt namelijk de K-pop groep Dreamcatcher naar Tilburg. En minister-president Rutte bezoekt vandaag op zijn beurt dan weer Zuid-Korea. Ik vermoed dat deze twee gebeurtenissen niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar ik vind het in ieder geval wel een heel goede deal. Heb jij nou iets minder met K-pop? Dat kan natuurlijk. Hè? Dan kan je vanavond ook naar Sting in AFAS Live of naar het grote Songfestival feest in de Ziggo Dome. En daar mag deze man natuurlijk niet ontbreken, die voor Nederland won in 2019. Duncan Lawrence is dit met zijn nieuwste nummer Electric Life op NPO Radio 1. There's no pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights, how could it be real? You're up near the satellite. Second, yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright, beautiful to the bitter end. You blew away like glitter. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my eyes, free falling into another space and time. Miss you and your electric light. Shine on bright, beautiful to the bitter. Like glitter in the wind. I miss you and your electric light. Dit is Vroeg van donderdag 17 november. Vandaag is de dag dat er in de strafzaak rond de MH17 uitspraak wordt gedaan. En daar praat ik vanochtend over met ANP-journaliste Marieke de Witte. En zij volgt de zaak al vanaf het begin. Zojuist hebben we het al gehad over de aanloop naar deze zaak. En nu gaan we in op de mogelijke vonnissen en de verdere afhandeling van de zaak. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan nu in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Ruben van Haften. En Marieke hangt nog steeds aan de telefoon. Ja, je zei het al, het OM eist levenslang. De verdachten willen graag vrijspraak. Op wat voor gronden zou er vrijspraak kunnen komen? Is dat realistisch? Ja, dat is zeker realistisch. Als er niet voldoende bewijs is, dan kan je niet veroordeeld worden. Ja, en dat is hier zeker een mogelijkheid. Nog lastig. Ja. Nou ja, de rechtbank gaat daar over, gelukkig. Zeg ik maar. Maar er zit natuurlijk wel een enorm gat tussen wat de verdediging wil, vrijspraak. De verdediging van Pulatov, dat is de enige verdachte die zich door advocaten laat vertegenwoordigen. De andere drie die hebben geen advocaat gestuurd, die hebben zich ook niet laten zien. En levenslang, ja, vrijspraak of levenslang, dat is een flink verschil. Ik wou net zeggen, het lijkt wel alsof er niks tussenin kan zitten, klopt dat? Ja, dat is ook wel. Ik ben echt zo benieuwd naar de uitspraak van de rechtbank vanmiddag, zal ik je vertellen. De telastenlegging, want je verwacht natuurlijk van als de rechtbank zegt van jij bent verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 en dus voor de dood of de moord op alle 298 inzittenden. Ja, dan kan je eigenlijk bijna niet denken van. Nou, dan doen we een tijdelijke straf. Dan krijg je 10 jaar of 16 jaar, ik noem maar wat. Nee. Als jij voor zoveel mensen, als de rechtbank zegt, jij bent verantwoordelijk voor de dood van al deze mensen, dan kan daar eigenlijk alleen maar een levenslange veroordeling uitkomen. Maar de rechtbank kan natuurlijk ook zeggen, want het zijn die vier verdachten, die hebben alle vier een hele andere rol in die hiërarchische structuur waar we het eerder ook al over hadden. Hè? Die heeft die opdracht gegeven. Aan wie is het doorgeven? Wie wist wat er zou gaan gebeuren? Er kan natuurlijk ook een iets tussen zitten. Hè? Als ik hier de lastenlegging heb ik hier bij me liggen. Dat is het doen voor ongelukken van een luchtvaartuig, moord of doodslag. Maar er zijn ook allerlei subsidiaire dingen te lasten gelegd. Het uitlokking of het mede mogelijk maken, je medeplegen. Dat wordt allemaal ook. Dat kan allemaal ook. En als de rechtbank zegt van, ja, ik ben even aan het filosoferen. Hè, van, ja, deze persoon is er wel bij betrokken, maar hij wist niet wat er zou gaan gebeuren. Mm-hmm. Wie weet komt er dan wel een tijdelijke straf uit. Ja, ik zou het echt niet. Ik vind het lastig daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Wat we weten is dat er dus levenslang is geëist. Vrijspraak is bepleit. En als de rechtbank zegt van nou, wij gaan mee met het OM, dan kan er eigenlijk niet anders dan een levenslange straf uitkomen. Mm-hmm. Maar er zijn ook nog tussen. Iets ertussen is ook mogelijk als de rechtbank zegt. Je hebt wel als ik noem maar wat, hè, als leider van. Als je hiërarchisch hoog zit, heb je wel een verantwoordelijkheid, maar je wist niet wat er gebeurde. Mm-hmm. Dan kan je wel verantwoordelijk worden gehouden, maar niet volledig voor die moord of dat neerhalen van toestel. Ja, dan zou het een tijdelijke straf. Ja, ik vind het heel moeilijk om. Ik heb ook geen juridische achtergrond, van, dus het is heel lastig om daar wat over te zeggen. Maar nou, dat het heel spannend is niet een goed woord natuurlijk, maar dat het een bijzondere uitspraak gaat worden, dat staat sowieso al vast. Ik denk dat de internationaal ook wel echt met heel veel nadruk naar gekeken gaat worden. Mm-hmm. In aanloop naar deze uitzending hebben we dus ook contact gehad met Anne Dankert. Zij verloor haar beste vriend Pim in de ramp. En we vroegen haar ook hoe zij naar een eventuele veroordeling zou kijken. Of dat iets zou betekenen voor haar. En dit was haar antwoord. Ja, dat naambestaan dat zeggen, hè, dat veel betekent, begrijp ik helemaal. Ja, voor mij persoonlijk zit ik er denk ik toch iets anders in, want voor mij blijft dat verlies van die vriend natuurlijk echt het allermoeilijkst. Dus het is daarmee niet echt afgesloten nog. En daarnaast, En dan is er straks wel wellicht een veroordeling. Maar wat gebeurt er daarna? Dus ik heb daarna dan ook nog wel heel veel vragen. Ja, met vragen doelt ze dus op de kans dat de verdachten, als ze worden veroordeeld, achter de tralies verdwijnen. Jij zei net ook al, die lijkt niet zo groot, is niet uitgesloten. Maar wat zie jij dan als belangrijkste doel van dit strafproces nu? De kans op vergelding lijkt vrij klein dus. Ja, wat de uitspraak ook gaat worden, het gaat het verlies niet minder maken. Dat verlies is er nog steeds voor de nabestaanden. Dat hoor je ook heel vaak. Je krijgt je geliefde er niet mee terug. Het enige wat, kijk, zo'n rechtszaak, het is belangrijk dat er, als er zo'n ramp zoals deze gebeurt, dat er wel iemand verantwoordelijk wordt gehouden. Het kan genoegdoening geven. Het kan een heel klein beetje helpen misschien in die gigantische rouw van, waar we het eerder vandaag ook over hadden. Die belangrijkste vraag voor een heleboel nabestaanden is waarom. Ja. En als er dan iemand verantwoordelijk voor gehouden wordt, dan kan dat misschien een klein beetje helpen. Maar ja, het verlies wordt niet minder daardoor. Dat is ook een constatering die we moeten hebben. De pijn en het verdriet blijven. En misschien dat een uiteindelijke uitspraak, als die er vanmiddag, een veroordeling, als die er vanmiddag komt, dat een heel klein beetje rust kan geven misschien ook. Hè? Want dat hoorde ik ook van een heleboel nabestaanden. Dat kwam ook vaak terug in de slachtofferverklaringen. Die wond wordt continu opengereten. Iedere keer als er weer nieuws over is, dan is er weer nieuws over MH17. En dan komt al dat verdriet, al die rouw, komt dan meteen weer terug. Het is ook een soort collectieve rouw. En dat vond ik een hele indrukwekkende slachtofferverklaring die vorig jaar was gehouden van een jonge man. Die zei, ja, ik heb het idee gehad dat mijn verdriet van mij gekaapt was. Want iedereen had verdriet, maar het was wel mijn moeder, geloof ik, die mijn moeder en mijn broer die zijn overleden. En dat was, dat vond ik ook wel een bijzonder statement wat hij gaf. Van ja, het is natuurlijk een nationale ramp, het is nationale rouw geweest, maar dit is wel het verdriet van individuen ook natuurlijk, vooral van individuen. En dat, ik hoop voor hun, zeg ik dan, hè, persoonlijk, dat een eventuele veroordeling het iets draaglijker kan maken. En dat het dan misschien ook weer even wat meer rust komt, dat het niet iedere keer weer in het nieuws is. Dat is voor een heleboel mensen ook zwaar geweest, dat het iedere keer weer terugkwam. En dat is vandaag natuurlijk helemaal. Ja, en een rechter moet natuurlijk naar de wet kijken, naar de feiten. Dat zal hij ook ongetwijfeld doen. Maar het lijkt me ook niet dat de emotie te negeren is in deze zaak. Absoluut niet. En de voorzitter van de rechtbank heeft dat heel goed, heel mooi, heel waardig, heeft hij deze rechtszaak gedaan. De hele rechtbank trouwens hoor, maar de voorzitter is natuurlijk vooral aan het woord geweest. Hij is heel waardig met de emoties omgegaan. Heeft daar ook heel veel ruimte aan gegeven. Mm-hmm. Ja, en dat gaat dus ook wel meespelen in het oordeel waarschijnlijk. Nou, dat zou eigenlijk niet mogen. Nee, je moet echt alleen naar de feiten kijken. Mm-hmm. Maar ze zijn natuurlijk niet blind. Ze zijn niet blind geweest voor de emoties. Maar in een veroordeling speelt dat niet mee. Nee. Mag dat niet meespelen, nee. En jij zei ook al eerder, deze uitspraak kan twee kanten op. Vrijspraak of levenslang eigenlijk. Komt er dan niet hoe dan ook een hoger beroep van de verliezende kant? Dat vermoed ik wel. Stel dat Pulatov, de enige die zich door advocaten laat vertegenwoordigen, stel dat hij wordt vrijgesproken, dan vermoed ik dat het Openbaar Ministerie wel in hoger beroep gaat. Ook als een van de andere vier vrijgesproken worden. Dan vermoed ik dat daar wel een hoger beroep gaat komen vanuit het Openbaar Ministerie. Want zij zijn overtuigd van de schuld van deze vier. Andersom, als Pulatov tot levenslang wordt veroordeeld, dan, hij heeft advocaten, dus ik vermoed dat hij dan ook in hoger beroep zou gaan. Die andere drie, weet ik niet, misschien dat zij toch ineens dan zeggen van, nou, wij gaan er toch een advocaat die kant op sturen en we gaan in hoger beroep, zou ook kunnen. Maar de kans is aannemelijk en daar wordt ook wel officieus al rekening mee gehouden dat er wel een hoger beroep gaat komen. Ja. Voor deze uitzending hebben we trouwens ook contact gehad met strafrechtadvocaat Michiel Schimmel. En hij ziet nog wel wat haken en ogen aan dat mogelijk hoger beroep, aangezien 2 van de 4 verdachten niet van zich hebben laten horen in deze zaak. We belden hem eerder vandaag en hij legt uit wat hij daarmee bedoelt. Wat dus om gaat is of de verdachte aanwezig is op zitting en als hij niet aanwezig is op zitting. Als een verdachte bekend is met de zaak, dan is het een procedure op tegenspraak. Dat betekent dat de verdachte zichzelf kan verdedigen, dat hij onderzoekswensen kan indienen en getuigen kan horen. Maar ook dat na de veroordeling een appeltermijn gaat lopen. In strafzaken hebben verdachten 14 dagen om hoger beroep in te stellen. En bij een procedure op tegenspraak wordt dus het vonnis definitief als er na 14 dagen geen hoger beroep is ingesteld. Terwijl als je niet komt op zitting, dan gaat die appeltermijn in principe pas lopen zodra duidelijk is geworden dat je bekend bent geworden met de uitspraak. Dus in die zaken kan het soms wel even duren voor de uitspraak onherroepelijk wordt. In hoeverre dat reëel is dus speculeren en wellicht ook voer voor juristen. Maar wat Michiel zegt is dat we waarschijnlijk nog lang met deze zaak bezig zijn. Gaat het dan weer 2,5 jaar duren bij een hoger beroep, denk je? Ja, of langer of korter. Ja, het hangt ook inderdaad vanaf wat er allemaal in hoger beroep dan nog besproken moet worden. Stel dat er allerlei nieuwe feiten de komende tijd boven tafel komen. En stel dat er nieuwe verdachten worden aangehouden. Dan gaat dat wel allemaal in hoger beroep ook meespelen. Dat er misschien nieuw onderzoek gedaan moet worden. Ja, dat is heel lastig om daar ook wat over te zeggen. Maar dat zal niet binnen een paar maandjes afgerond zijn, een hoger beroep, als dat er komt. Zit je nu te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan nu in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En er zijn al behoorlijk wat vragen binnengekomen. Zo wil Marco graag weten. Ja, de situatie is nu natuurlijk ook lastiger als je kijkt naar wat er nu in Oekraïne speelt. Heeft dat nog meegespeeld in de rechtszaak? Ja, dat heeft zeker nog meegespeeld. Dat is een goede, interessante vraag ook. Want toen na de inval van Rusland in Oekraïne, dat was begin van dit jaar. Mm-hmm. Toen was het begin maart was er weer een nieuwe zitting. Het is iedere keer, die zittingen zijn in blokken gegaan. Hè? Het is niet dat we 2,5 jaar lang iedere dag naar het justitieel complex in Schiphol zijn getogen. In totaal hebben we 68 zittingsdagen over die 2,5 jaar verspreid gehad. Maar in maart, toen was er dus weer een nieuw blok van zittingen. Toen begonnen de pleidooien, toen waren de eisen geweest. Begonnen de pleidooien van de advocaten van Pulatov. Mm-hmm. En toen heeft de voorzitter ook nog bij stilgestaan. Die zegt van ja, we hebben nu wel een nieuwe wereld of een nieuwe situatie waar we in zitten met dit proces. Ja. En hij zei toen ook, ik zal even zijn quote voorlezen. De rechtbank realiseert zich dat de vraag leeft of het onder deze omstandigheden gepast is de strafzaak voor te zetten. Hè, vanwege die oorlog die toen gaande was. En hij zegt, het antwoord daarop is ja. Er staan 4 individuele personen terecht, niet een staat. Dus daar is zeker wel een moment bij stilgestaan ook van, moeten wij nu verder gaan met deze strafzaak? Heeft het gevolgen voor de strafzaak? Maar toen heeft hij ook heel duidelijk gezegd, heeft de rechtbank heel duidelijk gezegd, nee, het gaat om deze 4 mensen, hè, om Gherkin, Dubinsky, Pulatov, Gratchenko, niet om de staat Rusland of Oekraïne of zo. Dus wij kunnen doorgaan met deze strafzaak. Ja, we krijgen ook weer redelijk veel binnen. En daar vreesde ik al een klein beetje voor, als ik eerlijk ben, dat het geen eerlijke rechtszaak zou zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, eerlijk, op welke grond? Hè? De rechtspraak is, alles is openbaar, is transparant. Ja, het is heel zorgvuldig. Er is heel veel tijd voor uitgetrokken. Je hebt natuurlijk al, het Openbaar Ministerie heeft uitgebreid uiteengezet wat zij allemaal bewezen vinden. De advocaten van Pulatov hebben daar heel veel tegenover gesteld. Alle zittingen zijn ook openbaar geweest. Zijn ook via de livestream te volgen geweest. En dat is ook wel. Kijk, de advocaten van Pulatov hebben ook wel daar dingen over gezegd. Ik haal aan waar we het eerder ook over hadden. Dat zij zeggen van, OM heeft tunnelvisie. Zij willen gewoon per se dat er iemand, onze cliënt, veroordeeld wordt. Mm-hmm. En ook een interessante quote van die advocaten was ook van, willen we met z'n allen echt zo blind vertrouwen op de stelligheid van 1 procespartij, dat we niet meer openstaan voor andere argumenten en contra-indicaties? He, wat ik zei van, was het wel een boekraket, hebben de advocaten gezegd. Was er niet moet er niet meer onderzoek gedaan worden naar een mogelijk gevechtsvliegtuig, wat ook door getuigen gezien is destijds. Dus nou ja, maar kijk, eerlijk proces, ik denk dat zijn dingen die waarschijnlijk pas over jaren met 100% zekerheid gezegd kunnen worden. Maar de Nederlandse rechtspraak staat heel goed bekend. Alles is openbaar en transparant, voor zover ik het natuurlijk kan zien, gevoerd. Dat idee had ik ook, ja. Ja, ja, dus de eerlijk proces, ik vermoed van wel. Ja, Floor vraagt, Marieke, jij hebt het hele proces gevolgd. Wat vond je het meest opvallende over de jaren in deze zaak? Opvallend? Nou ja, die slachtofferverklaringen waren indrukwekkend. Ja. Wat ook wel opvallend. Het is een loodzwaar proces geweest. Het is heel heftig. Er zijn hele heftige emoties geweest. Het is ook heel specialistisch geworden. Ook omdat een heleboel dingen in het Russisch, in andere taal zijn gevoerd. Het was een zwaar proces. Hm. En daar moest ik vanochtend, voordat we gingen bellen, moest ik ineens aan denken van ja, we hebben ook één momentje gehad. En dat was een beetje aan het einde van de behandeling van de zaken. Toen de pleidooien waren geweest, nou, dat werd een beetje. Hè, we waren richting de afronding, richting de uitspraak waren we min of meer aan het gaan. En het was stil in de rechtbank. En ineens ging van een van de nabestaanden die in de zittingszaal zat, ging haar telefoon ging ineens praten. Oh. Siri, die zei ineens hoe laat het was. Het is, en ik weet niet meer. En toen begon iedereen ook te lachen die in de zaal. Dat was een stukje ontlading. En toen zeiden we later ook van, nou, ik ben wat fijn dat we toch nog in dit proces, in deze 2,5 jaar, een keer een soort van ontladingslachen met elkaar hebben gehad. Dat was, ja, het is niet opvallend natuurlijk, maar het was wel even, het gaf wel een gedeeld moment. Precies, het was een hele intense zaak is het geweest. En dat we, even Siri vertelt hoe laat het is. Ja. Het was toch even een lach, zeg maar. Er is toch nog een keer gelachen, gelukkig, in de tijdens dit proces. Ja. David vraagt als laatste, wat ik denk ook wel een belangrijke kernvraag vind, hoe kan het dat we hier 8 jaar op hebben moeten wachten? Omdat het zo groot is, omdat het zo'n omvangrijk onderzoek is geweest. Het is het is ver weg geweest. Het was een hele moeilijke situatie met dat het vliegtuig in een oorlogsgebied is neergekomen. Het onderzoek is heel uitgebreid geweest. En dan, ja, voor je het weet, ben je inderdaad ruim 8 jaar verder. Ja. Vandaag als ik even mag zeggen, hè, want dadelijk om 13:30 inderdaad vanmiddag de uitspraak. Ja. Die is ook rechtstreeks te volgen. Dat is ook wel wat ik net al zei, de zaak is iedere dag of iedere zittingsdag is via een livestream te volgen geweest. Die ook echt duizenden, tienduizenden keren soms is bekeken. En dat is vanmiddag ook weer het geval. Dus iedereen kan hem meekijken. Volgens mij wordt hij ook bij de NOS uitgezonden. Dat is goed om nog even te vermelden, denk ik. Dus 13:30 uitspraak. Ik denk, ondanks dus dat er recht gaat worden gesproken, ook wel veel emotie. Verwacht ik. Denk jij dat ook? Zeker, zeker. Ja, zeker, zeker. Gaat een hele indrukwekkende uitspraak worden. Ja, dat verwacht ik ook. Marieke de Witte, journalist bij ANP. Dank je wel dat je vandaag met jou, met ons jouw dag wou beginnen. En ik wens je heel veel succes vanmiddag. En ook sterkte natuurlijk. Dank je wel. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En dit was ook Vroeg van woensdag 17 november. Het programma is terug te luisteren als podcast. En morgen zit Stefan Komduur hier weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat op deze zender jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. En zoals gezegd, de uitspraak is vanmiddag dus ook te volgen via een livestream vanaf 13:30. Ik wens jou alleen nog een hele fijne dag. En tot volgende keer. NPO Radio 1.